Yeah. sich das nicht öffnet. Thank you. of AI is upon us. Time when the robots will dream. Acceleration increases. Singularity happens so fast. Stuff I found in my medicine cabinet, and you're really freaking me out right now. We're the old people who think the younger generation's music sounds like shit. Hello. my day, our music was better! Not this garbage the youngins listen to! Wabba wabba wabba! It's hardly even music, it just sounds like crap! Shiva Bob, put the mala. ще ме ба путката майна! О, добър вечер, драги слушатели. Вие отново сте на вълните на радиостанция Яшмихуя FM. Яшмихуя FM. Очакваме още слушатели. Ще ме ба путката майна! Вечер, сме още слушатели, поръчвайте си музика, аз съм вашият любим водещ. Продължаваме с малко музика. Путка! Ще ме ба путката майна! Радио Яшмихуя FM. На радиостанция Яшмихуя. Путка. Ще ме бах путката майна. Ще ме ба путката... Да, благодаря ви. Надявам се да ви хареса и останете на момента на администрация. Exigeert na mich mit dem was na wisch de sehr hatte. Sta selbst die hatte. Sie ruf mir schnell de grob bis das es wurden. Schnu tot mit dem mit se beide. Mich is noch bin noch dort sehr. Na mich nicht sehen.